ลูกหลานที่รักวันนี้มาพบกันอีกแต่ว่าสำหรับวันที่บันทึกก็คงเป็นวันที่8มกราคม2519วันออกอากาศจะเป็นวันไหนนั่นเป็นเรื่องของสถานีที่บอกไว้ก็จะรู้ว่าพูดมาตั้งแต่เมื่อไรเกรงว่าเรื่องบางอย่างที่สอดแทรกลงไปมันจะเป็นอดีตไม่ใช่ปัจจุบันวันนี้เราก็มาคุยกันวันก่อนนี้ได้พูดมาถึงตอนที่ท่านสิริวัฒนะเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระราชาและพระเจ้าวิเทหราชได้มีพระราชดำรัสตรัสถามว่ามโหสถมาด้วยหรือเปล่าท่านสิริวัฒนะเศรษฐีก็กราบทูลกับพระราชาว่ามาด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาก็ทรงดีพระทัยทรงดีใจพระทัยก็คือดีใจพระราชาทรงทราบว่ามโหสถมายังได้ตรัสแก่ท่านมหาเศรษฐีว่าเชิญท่านมหาเศรษฐีนั่งบนอาสนะที่สมควรแก่ตนเถิดนี่หมายความนึกว่าเขาจัดอาสนะคือที่นั่งไว้แล้วอาสนะแปลว่าที่นั่งเศรษฐีจะได้นั่งบนอาสนะที่สมควรแก่ตนการเฝ้าพระมหากษัตริย์ดีไม่ดีเขาก็เขียนชื่อไว้ว่าคนนั้นนั่งตรงนั้นคนนี้นั่งตรงนี้ถ้าเป็นคนส่วนมากก็แบ่งกันโดยตำแหน่งหน้าที่ถ้าข้าราชการโดยมากเขาจะรู้หน้าที่ว่าใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่ากันใครนั่งตรงไหนนี่มันเป็นระเบียบเรื่องระเบียบแบบไหนในบรรดาลูกหลานที่รักจำจะต้องรักษาให้เคร่งครัด ถ้าเราเป็นคนไม่มีระเบียบก็หมายถึงว่าเราเป็นคนที่หาความดีไม่ได้ระเบียบที่สำคัญก็คือว่าต้องเคารพต่อบิดามารดาเกื้อกูลต่อบิดามารดาเคารพต่อคนที่มีความเป็นใหญ่กว่ามีเป็นผู้ใหญ่กว่าเคารพต่อท่านผู้มีคุณมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยมีความสามัคคีเพื่อหวังจะสร้างสรรค์ความดีให้แก่ประเทศชาติการทำความไม่ดีก็ดีแก่ประเทศชาติก็คือสร้างความดีให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองความสร้างความเจริญให้มันเกิดกับตัวเราเองสร้างความเจริญให้เกิดกับครอบครัวและผลมันก็สะท้อนไปถึงประเทศชาตินั่นเองการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันจัดว่าเป็นสังคหวัตถุเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการสร้างความเป็นมิตรทำจิตให้มีความสุขในเรื่องนี้ลูกหลานที่รักต้องระมัดระวังให้มากพยายามทำไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วการใช้ปัญญาความเป็นผู้มีการเป็นคนมีความรอบคอบมีความเฉลียวฉลาดที่สุดของจริงอยู่เสมอนี่ต้องใช้ไปตั้งแต่เด็กๆเพราะลูกหลานต่อไปจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะได้เป็นบุคคลผู้ปกครองประเทศชาติต่อไปหลวงตาทราบว่าลูกหลานที่รักที่กำลังนั่งฟังอยู่นี้ต่อไปจะเป็นคนสำคัญของประเทศจงรักษาความดีไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็ม เมื่อท่านมหาเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารพากันไปไหนกันล่ะเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วมโหสถบัณฑิตก็แต่งกายแต่งตัวให้งดงามตามประเพณีในสมัยนั้นพร้อมกับเพื่อนเด็กๆอีกพันคนเป็นบริวารนั่งรถที่ประดับอย่างหรูหราเคลื่อนขบวนเข้าไปสู่พระนครขณะที่จะเข้าก่อนที่จะเข้าพระนครเห็นลาตัวหนึ่งเดินหาอาหารกินอยู่หลังคูหมายความว่าไอ้คูบ้านน่ะแล้วลามันที่เดินหากินอยู่สมโหสถจึงได้บอกกับเพื่อนเด็กๆที่มีกำลังแข็งแรงบอกว่านี่พวกเราจงไปจับลาตัวหนึ่งแล้วผูกปากไปอย่าให้มันร้องได้แต่ว่าให้มันให้ใจได้นะอย่าล่อให้ใจไม่ได้มันจะตายจะกลายไปเอาลาไปแกงกินกัน เพื่อจับมัดได้ผูกปากแล้วเสื่อลำแพนห่อให้มิดชิดแล้วก็จับลงนอนบนกันดานหามเอาไปหามลาไอ้เจ้าลาตัวนี้มันยุ่งฮะแล้วลามันไม่ยุ่งแต่คนทำให้ลายุ่งลูกหลานฟังให้ดีนะการไปเฝ้าพระราชาให้พ่อไปนั่งก่อนได้ลูกจะไปนั่งทับที่พ่อลุกไปเอาลาเข้าไปเอ๊ะมันเรื่องอะไรกันฟังให้ดีฟังไปแล้วก็คิดไปด้วยว่าเขาจะทำยังไงกันเนาะแล้วประโยชน์มันจะได้ยังไงเมื่อจับลาได้เรียบร้อยแล้วก็พากันเคลื่อนขบวนเข้าไปในพระราชวังพระราชาเมื่อทรงทราบว่าโมโหสดบัณฑิตมาเข้ามาถึงเมืองแล้วก็ดีใจจึงมีพระราชดำรัสตรัสสั่งให้หมายข้าราชบริพารคือราชบริวารคนรับใช้ ว่าสิพราวเลยเมื่อขึ้นต้นทีแรกมันไม่ถูก ให้เชิญมโหสถเข้ามาในพระราชฐานเมื่อมโหสถเข้ามาแล้วก็มีความโสมนัสสมนัสดีใจสุมโนพระวจัยดีและดีใจแล้วจึงสั่งให้มโหสถบอกให้มโหสถบอกกับเขาบอกว่านี่ไปเรียกมโหสถมาเร็วๆนี่ว่าภาษาไทยดีกว่าภาษาชาวบ้านมโหสถเมื่อได้ฟังว่าได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้าจึงได้พาพวกเด็กๆรวมทั้งพันคนด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระราชาเมื่อได้รับพระบรมราชานุมัติให้เฝ้าได้แล้วจึงพากันขึ้นไปบนปราสาทถวายบังคมพระราชาถวายบังคมก็กราบเป็นอย่างที่เขาถวายบังคมพระบรมรูปทรงมาเห็นไหมลูกหลานที่รักถ้าไม่เห็นดูตามข่าวหนังสือพิมพ์เขาไหว้กันแบบไหน แล้วพระราชาสมัยนี้เขากราบกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบบางทีเขาเข้าไปเขาโค้งคำนับแบบฝรั่งมันก็ใช้ได้อะไรก็ตามถ้าเป็นกิริยาที่เขากำหนดไว้เพื่อทำความเคารพทำแบบนั้นใช้ได้เนื่องว่าเวลาที่เราเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามบ้านเราเขานิยมการไหว้กันและไปบ้านในบ้านอีกแห่งหนึ่งเขานิยมการโค้งกันแล้วก็โค้งตามเขาแถมไหว้ด้วยก็ยังได้เอาพวกเราแซมเข้าไปด้วยอย่างกันนิกสันประธานาธิบดีของอเมริกาตอนนั้นเป็นรองประธานาธิบดีเข้ามาในเมืองไทยแบบฝรั่งเขาโค้งเขาโค้งให้กันแล้วจับมือแต่ตอนนั้นนิกสันแกมีจิตวิทยาสูงแกเข้ามาในประเทศไทยรู้ว่าประเทศไทยชอบยกมือไหว้แกเจอหน้าใครแกก็ยกมือไหว้เลยกลายเป็นเสน่ห์เป็นที่ถูกใจคนไทยในระบบนี้ก็ต้องจำไว้ในลูกหลานที่รักมันเป็นความดีการชนะอะไรย่อมไม่มีความสำคัญเท่าชนะใจทำให้เขารักเราได้นั่นมันเป็นความดีที่สุดรายการนี้เป็นรายการของเด็กพยายามว่าสถานีนี้เป็นสถานีเด็กแต่ก็ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนอกจากนั้นก็เป็นสถานีของผู้ใหญ่บางทีสถานีเพลงก็เป็นสถานีเด็กแต่ตามที่เขาขอรายการฟังเพลงโดยมากเด็กไม่ได้ขอมาผู้ใหญ่ขอมาเป็นอันว่าสถานีนี้เปิดรายการเด็กช่วงอาทิตย์หนึ่งครึ่งชั่วโมงและโดยเฉพาะสถานีเชียงรายเชียงใหม่ก็เปิดเฉพาะรายการเด็กจริงๆ1ชั่วโมงคือวันเสาร์วันเสาร์ครึ่งชั่วโมงวันอาทิตย์ครึ่งชั่วโมงเมื่อนานมาแล้วนะลูกหลานที่รักรายการสำหรับเด็กๆจริงๆไม่ค่อยจะมีนักเพิ่งจะมีนะเขามีมาก่อนมีเหมือนกันมีหัดร้องเพลงเรียนดนตรีเรียนภาษาอังกฤษและนี่เป็นนิทานสำหรับเด็กเอาว่ากันไปเมื่อถวายเมื่อมโหสถกับพวกถวายบังคมพระราชาแล้วก็ยืนอยู่ข้างหนึ่งเป็นวิธีอันหนึ่งที่แสดงความเคารพไหว้แล้วก็ยืนมันเป็นระเบียบในสมัยนั้นแต่ว่ามโหสถเวลายืนท่าทางสง่าผ่าเผยมากองอาจแสดงว่าฉันเป็นคนมีปัญญาแต่ว่าไม่ได้ยืนแบบหยิ่งนะไม่แบบเช่นแบบทนงคือแสดงความองอาจกล้าหาญไม่สะทกสะท้านแต่ไม่ใช่แสดงท่าทางเย่อหยิ่งผยองไม่ใช่อย่างนั้น เป็นการเคารพไปในตัวและแสดงความอาถรรพ์ไปในตัวเสร็จมันแสดงยากเหมือนกันเพราะว่างก็ลองทำท่าดูถ้าเพื่อนเขาไม่เคลื่อนไส้ผู้ใหญ่ไม่เคลื่อนไส้ใช้ได้ลองถามคุณพ่อครับผมยืนแบบนี้โก้ไหมมันผึ่งผายดีไหมมันน่าเกลียดไหมครับถ้าคุณพ่อบอกว่าไอ้หน้าท่านี้น่าเกลียดลูกขยับท่าใช่ไหมถามท่านี้เป็นยังไงครับเห็นพ่อบอกเอ๊ะท่านี้ท่าแช่มช้อยดีแต่สง่าผ่าเผยทำแบบนั้นแม่ต้องลองฝึกต้องลองพิสูจน์ต้องลองทดลองเราจะนึกว่ามันดีเองคนเดียวนั่นไม่ได้นะลูกหลานนะต้องถามผู้ใหญ่ท่านด้วยหากว่าผู้ใหญ่ถ้าไม่แน่ใจถามคนเดียวไม่พอก็ไปถามหลายหลายคนที่ชาวบ้านเขานิยมคนนี้เป็นคนดีไปถามคนดีอย่าไปถามคนชั่วแต่ว่าจะดีหรือไม่ดีต้องฟังคนส่วนมากเขาชมกันนี่พระราชาจะได้ทรงตรัสปฏิสันถารทักทายปราศัยว่าพออันจะแบบนุ่มนวลรักมากจึงบอกว่าจึงบอกเชิญบอกว่านี่พระมโหสถเชิญนั่งตามสบายทีจ้ะเลือกนั่งที่ตามสมควรแก่ฐานะของตนแม้แต่สั่งให้นั่งแค่นี้ท่านก็ลองไหวลองคิดอยู่แล้วต้องระมัดระวังนะลูกหลานที่รักจะไปไหนก็ตามอย่าให้เขาจับไสเราเป็นคนขายไก่มันไม่ดี ไอ้ท่าไหนที่เรียกว่าดีพอเหมาะพอสมเป็นความดีแล้วก็ใช้ได้ท่านั้นตอนนี้โมโหสดยังได้ชำเลืองดูวินดาตามสัญญากันไว้ท่านพ่อเนี่ยเขาขยับตาดูลูกชายอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้หนูนี่มันจะดูเราเมื่อไหร่เนาะนัดกันไว้นี่พ่อปฏิบัติตามคำสั่งของลูกแล้วความจริงท่านเป็นพ่อที่ดี รู้ว่าลูกมีปัญญาท่านก็คอยดูแนวที่ลูกจะแนะนำอะไรแล้วอย่าไปคิดว่าลูกชายดีเลิศประเสริฐกว่าพ่ออย่านะอย่าไปคิดนะเราจะลืมเราเกิดมาได้เพราะพ่อแม่เราจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะพ่อแม่เราจะมีปัญญาได้เพราะพ่อแม่เราจะมีเครื่องนุ่งห่มได้เพราะพ่อแม่เราจะมีข้าวกินมีตังค์ซื้อขนมเพราะพ่อแม่เป็นสำคัญเราจะมีวิชาความรู้เพราะพ่อแม่เป็นคนส่งเราเรียนอย่าท่านลงตนว่าเราดีกว่าพ่อแม่จงยอมรับนับถือบิดามารดาคือพ่อแม่ว่าเป็นผู้มีพระคุณยิ่งยิ่งกว่าบุคคลอื่นใดทั้งหมดในโลกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนอื่นไม่ได้สร้างชีวิตเราขึ้นมาแต่ว่าอย่าไปดูถูกดูหมิ่นท่านทุกคนที่เป็นคนดีต้องยอมรับนับถือเคารพในท่านเราจะกลายเป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป เมื่อท่านบิดาเห็นมโหสถชำเลืองดูบิดาบิดารู้ความหมายท่านจึงลุกจากอาสนะที่ตนนั่งอยู่นี่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ทะนงตัวว่าฉันเป็นพ่อแกนะแม่แกนะต้องใช้เหตุผลให้ถึงให้สมควรกับเหตุว่าอะไรมันควรไม่ควรเพียงใดจะเป็นนึกว่านี่ฉันเป็นพ่อแกจะมาสอนฉันนะผู้ใหญ่ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน ไอ้แบบนี้ลูกหลานที่รักจะเอาแบบเอาอย่างผู้ใหญ่โง่โง่แบบนี้คือไปเอาแบบเอาฉบับแล้วก็เราก็โง่ไปด้วยเมื่อเห็นลูกดูจำเรืองดูตนก็ท่านจึงได้กล่าวว่านี่พ่อมโหสถเจ้าจงมานั่งฮะมานั่งไม่ได้นอนนอนได้ต่อหน้าพระราชาใครเขียนนะพ่อคุณเจ้าจงมานั่งนอนบนอาสนะนี้เถิดนี่มันไม่ใช่เรื่องนี่คนเขียนเขียนนั้นมันถูกที่การพ่อพระราชาดันเสือกไปนอนอยู่ได้ยังไงไอ้หนูลูกหลานที่รักจะเอาแบบนี้นะนี่คนเขียนนี่เขียนไม่ได้ดูความจริงก็เดี๋ยวดีไม่ดีถือว่าเป็นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะเขาให้ไปนั่งไม่ได้ไปนอนพระราชาสั่งให้นั่งนี่พ่อบอกว่าเจ้าจงมานั่งมานอนตรงนี้เถิดอันไม่ถูกคนเขียนไม่ถูกอะบาลีก็ไม่ผิดหรอกใครเห็นดนรันเขียนมันได้ตาน้ำมูกไปมันเป็นหวัดคอไม่ดีเสียงเครือลูกรู้อยู่แล้วลูกหลานที่รักมโหสถก็ตรงเข้าไปนั่งในที่ที่อาสนะที่บิดานั่งอยู่แล้วก็ลุกไปตอนนี้เจ้าบันเดาะทั้งสี่ ความจริงบัณฑิตนี่ก็แปลว่าผู้รู้นะไอ้เจ้านี่มันไม่รู้มันโง่เนี่ยเรียกว่าบันดอกไอ้ดอกนี่มันใกล้จะหักเจ้าบัณฑิตทั้งสี่หรือว่าเจ้าบันดอกทั้งสี่เนี่ยบันดอกจริงๆในความจริงมันเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเอาผู้หญิงก็ไม่ได้ผู้ชายก็ไม่เชิงและวัตถุที่เป็นอวัยวะที่เป็นของผู้หญิงผู้ชายทั้งสองอย่างใช้อะไรไม่ได้ผลเลยนี่เขาเรียกว่าบันดอกแล้วนี่ท่านนาสีนี่เขาให้นามว่าบัณฑิตบัณฑิตแปลว่าผู้รู้ตอนนี้มันเกิดจะไม่รู้ซะแล้วสิผู้รู้นี่หมายความรู้ในด้านของความดีแล้วก็ประพฤติความดีรู้ความชั่วตัดความชั่วทิ้งไปเรียกว่าบัณฑิตเห็นไหมลูกหลานฟังให้ดีจำไว้ดีนะ เรียกว่าบัณฑิตนี่มันแปลว่าอะไรนะไม่รู้บัณฑิตก็เข้าไม่ด้วยนิติศาสตร์บัณฑิตธรรมศาสตร์บัณฑิตเคหาศาสตร์บัณฑิตเลี้ยงควายบัณฑิตเลี้ยงหมูบัณฑิตอะไรอันนี้ไม่รู้บัณฑิตมันแปลว่าอะไรบัณฑิตเนี่ยก็แปลว่าผู้รู้จำให้ดีแล้วรู้ทั้งดีรู้ทั้งชั่วรู้ตัดความชั่วรู้รักษาความดีประพฤติเฉพาะความดีไม่ประพฤติชั่วลูกหลานจงเป็นบัณฑิตนะจ๊ะอย่าลืมอย่าเป็นบัณฑิตไอ้บันเดาะในภาษาไทยถ้าเดาะมันใกล้หักยานี่เจ้าบัณฑิตสี่คนคือเจ้าเสนกเจ้าปุกุสสะเจ้ากามินทะเจ้าเทวินนี่ที่ดวงตาเรียกเจ้านี่พวกเจ้าพวกนี้มันไม่ดีดวงตาไม่ยกย่องสรรเสริญมันหรอกไอ้คนที่มันไม่ดีเนี่ยจะไปยกย่องสรรเสริญมันอย่าไปบูชามันอย่าไปคบหาสมาคมกับมันมันจะพาเราไม่ดีไปด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าการอยู่ใกล้คนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นอย่างที่เขาเรียกว่าไอ้เจ้าพญาจักรีสมัยอยุธยาที่กรุงแตกมันมีอำนาจราชศักดิ์รับบัญชามาจากพระมหากษัตริย์มันทำลายประเทศชาติอะไรก็ตามของราคาถูกมันอยากจะซื้อให้มันแพงของดีมันไม่เอามายาวแต่ของชั่วกำลังของทหารพอที่จะต้านข้าศึกได้ในด้านไหนมันถอนกำลังออกมาเสียอะไรก็ตามที่จะเป็นไปด้วยดีของเพื่อความดีเพื่อความเจริญของประเทศชาติมันไม่ทำมันเอาพวกเอาพ้องกับมันที่ไม่มีความสามารถมากินเงินดาวเงินเดือนเงินพิเศษของประเทศชาติทาพายชาติไทยย่อยยับ นี่ทำงานคนเดียวไม่ได้มันก็หาคนมาตั้งแต่เยอะแยะเอาแต่พวกแต่พ้องเข้ามาเพื่อรักษาเก้าอี้ของตัวอาศัยความชั่วของมันประเทศชาติเวลานั้นจึงเลยย่อยยับลูกปืนราคาบาท2บาทมันก็จะซื้อ3บาท4บาท5บาทไอ้ราคาที่เกินไปนั้นมันเอาเข้ากระเป๋าอย่าลูกปืนราคา1บาทมันลงบัญชีบอก4บาทบอกให้พ่อค้าบอกลงบัญชีนะ4บาทแต่แกไปบาทเดียวอีก3บาทฉันเอาแล้วก็ซื้อลูกปืนไปร้อยๆล้านลูกนี่ราคามันจะได้เงินเข้ากระเป๋าเท่าไหร่เขาบอกขายน้ำมันให้ราคาถูกๆมันบอกไม่เอาจะซื้อราคาแพงๆต้องเสนอราคาแพงอยู่จะซื้อแต่ว่าสตางค์ที่แกได้ไปนั่นต้องได้ไปถูกๆนะตามราคาที่แกเสนอมานี่ไอ้เจ้าพวกบันเดาะทั้งหลายเหล่านี้มันทรยศคิดโคตรชาติทำลายคนทั้งชาติให้พินาศไปคือว่าเจ้าพญาจักรีมันทำแบบนั้นกรุงศรีอยุธยาจึงเลยแตกไม่เจ้าบัณฑิตสี่คนนี้ก็เหมือนกันที่ดวงตาเรียกว่ามันดอกนะมันทำลายความดีของพระเจ้าวิเทหราช แล้วต่อไปภายหน้ามันก็ทรยศหวังทำลายชาติแล้วฆ่าศึกมรุกรันห้ำหันและญาติพี่น้องของมันในเมืองของมันไอ้คนประเภทนี้มันคบไม่ได้ลูกหลานที่รักจงเอาอย่างมันนะนี่เจ้าเสนกเนี่ยเป็นคนสำคัญที่สุดเป็นหัวหน้ากลุ่มใหญ่เหมือนกับเจ้าเหมือนกับพญาจักรีในสมัยอยุธยาอ่านประวัติศาสตร์แล้วเลือกดูคนไหนเขาทำความดีปฏิบัติตามคนนั้นเอาว่าเป็นการต่อกันไปเจ้าบันเดาะสี่คนและบัณฑิตสี่คนคือเสนกปุกุสสะกามินทะเทวินทะเอาอย่างนี้ดีกว่าเจ้าเสนกเจ้าปกกุฎ จ้ากามินเจ้าเทวินอ่านง่ายดีเป็นลงทะทะแท้ๆมันเลย มันไม่ได้ความซึ่งอยู่ในที่ตรงนั้นด้วยได้เห็นพ่อลุกที่ให้ลุกให้ลูกนั่งทับที่นะพ่อลุกจากที่นั่งแล้วก็บอกให้ลูกมานั่งทับที่แทนพ่อเจ้าสี่คนที่คัดค้านพระราชาว่าไม่ควรจะรับมโหสถกุมารก็พากันตบมือสนเสหาหาตึงเยาะเย้ยแล้วก็พูดว่านี่หรือคือผู้ที่มหาชนพากันยกย่องว่าเป็นบัณฑิตคือผู้รู้เป็นผู้ฉลาดบัณฑิตรู้ด้วยฉลาดด้วยไม่ใช่รู้ทื่อๆที่แท้ก็คือคนโฉดเฉาเบาปัญญาเองมีอย่างที่ไหนที่ให้พ่อลุกจากที่ให้นายเลยลูกนั่งแทนที่ที่อื่นมีถมไปนี่ไม่นั่งต้องมาแย่งที่นั่งของพ่อนั่งตนจะไปนั่งเสียเองที่ไหนแล้วถ้าตนก็เข้าไปนั่งเองไอ้ที่ไหนมันก็นั่งได้เนี่ยไอ้คนแบบนี้ไม่ใช่คนรู้เป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อตีตนไม่ใช่เสมอพ่อถือตนว่าดีกว่าพ่อไอ้คนประเภทนี้มันเป็นคนโง่งมงายไม่สมเลยก็ที่พากันมาชมเชยว่าเป็นบัณฑิตแหมแล้วที่บ้านยกย่องว่าเป็นผู้ฉลาดไอ้คนแบบนี้แล้วคนฉลาดไปเถอะพระราชาไม่น่าจะเข้ามาในพระราชฐานให้มันเสียศักดิ์ศรีของพระราชฐานเลยโอ้โหมันด่าแสบด่าแสบด่ายิ่งกว่านี้ด่าเยอะกว่านี้พระเจ้าวิเทหราชไม่ได้ฟังดังนั้นก็ชักเอ๊ะไม่เป็นเรื่องละโว้ยนี่เขาคัดค้านแล้วว่าไม่เข้ามาเราเป็นคนก็มาหน้าเสียสลดใจแหมเช่นใดปัญญาเขาโมโหสดโมโหละโมโหลานที่แสดงเข้ามาแต่เข้ามาจริงๆแล้วทำแบบนี้เสียหน้าไก่แย่อันนี้มาว่ากันถึงมโหสถมโหสถเฝ้าสังเกตอาการกิริยาของพระราชานี่ท่านเป็นคนฉลาดจริงๆดูให้ดีนะฟังให้ดีลูกหลานที่รักตรงนี้สำคัญมากเห็นพระราชาทรงมีพระพักตร์สลดเช่นนั้นจึงกราบทูลถามว่านี่คนฉลาดเนี่ยเขาไม่ไปไหนทื่อๆต้องเดี๋ยวซ้ายแลขวาสังเกตหน้าสังเกตหลังนี่กราบทูลว่าขอเดชะพระบารมีปกกล้าปกกระหม่อมนี่เวลากราบทูลพระบาทสมเด็จที่จะอยู่หัวของเราแล้วก็ใช้เดชะไปข้างหลังนะนี่เก่าๆเขาใช้เดชะวาสนาใช่ไหมแล้วกราบทูลยังไงก็ไม่รู้ความจริงการกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินนี่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันไม่เข้าใจหนูจะเอาแบบฉบับนี่ไปใช้เนี่ยมันไม่ถูกเขากราบทูลพระมหากษัตริย์ชื่อพระราชาของเราว่ายังไงว่าตามเขานะนี่ว่าตามแบบเก่าๆกราบทูลขอเดชะพระบารมีปกกล้าปกกระหม่อมขณะที่ข้าพระพุทธเจ้าเข้ามาเฝ้านั้นได้เห็นพระองค์ทรงมีพระสำราญทรงยิ้มแย้มยกย่องผ่องใสแต่บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นพระองค์ทรงเคร่งเครียดลงไปหรือมากไปคงจะมีสิ่งที่ข้าพระพุทธเจ้าทำให้เป็นที่ไม่พอพระราชหฤทัยกระมังพระพุทธเจ้าค่ะนี่มโหสถถามพระราชาอย่ารอดตายช่วยให้แล้วนี่ลูกตาก็ปั๊มปั๊มเผลอๆนะลูกหลานที่รักพระราชาสับเพื่อการพูดกับพระราชาอย่าเอาเป็นแบบฉบับนักลูกตานะไม่เคยได้เรื่องหรอกพระราชาจึงมีพระราชดำรัสตรัสสั่งว่าเจ้าบัณฑิตข้าเสียใจที่ความหวังของข้าในการที่ให้เจ้าเข้ามาเฝ้าครั้งนี้ก็เพราะได้ยินกิตติศัพท์ว่าของเจ้าว่าเป็นคนฉลาดหลักแหลมมากแต่พอได้เห็นความเป็นไปของเจ้าในวันนี้ก็เกิดเสียใจเพราะว่าเจ้าให้บิดาของเจ้าลุกจากอาสนะแล้วเจ้านั่งเฉยเองไอ้แบบนี้มันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามท่านลงตนว่าเป็นคนดีกว่าพ่อกว่าแม่ท่านว่าอย่างนั้นมโหสถที่นี่กราบทูลพระองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจความ ถ้าพระพุทธเจ้าเข้าใจความไม่พอพระราชหฤทัยของพระองค์แล้วพระเจ้าค่ะเพราะว่าที่ข้าพระบาททำแบบนั้นเห็นว่าเป็นการไม่ดีเพราะว่าเป็นการแสดงตนเหนือบิดามารดาแต่ว่าข้าพระบาทหรือข้าพระพุทธเจ้าเขาก็ทราบว่าเขาว่ายังไงแต่ข้าพระบาทขอทราบว่าอยากจะรู้ว่าธรรมดาบิดาจะเป็นผู้สำคัญกว่าบุตรเสมอไปหรือพระเจ้าค่ะพระราชาจึงตรัสว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นลูกรักเป็นอย่างนั้นตามธรรมดาพ่อแม่เนี่ยต้องมีความสำคัญกว่าบุตรเพราะพ่อเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาพ่อเป็นผู้เมตตามีความรักกรุณามีความสงสารในบุตรเลี้ยงบุตรมาได้ดีพ่อแม่ยังถือว่ามีความสำคัญกว่าลูกลูกจะให้ความต้องให้ความเคารพมีความกตัญญูรู้คุณท่านท่านมโหสถจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะพระองค์มีพระมีกระแสพระราชดำรัสตรัสสั่งให้ข้าพระบาทนำม้าสันดอนมาซึ่งดีกว่าม้าธรรมดามาถวายด้วยใช่หรือไม่พระเจ้าค่ะพระราชาก็ทรงตรัสว่าถูกแล้วมโหสถฉันต้องการม้าสันดอนท่านมโหสถจึงลุกจากที่นั่งแล้วสั่งให้นำลาที่เอามาด้วยนั้นให้เอามานอนลงแทบเท้าพระบาทของพระเจ้าวิเทหราชไปวางลงข้างเท้าแล้วกราบทูลถวายว่าขอเดชะลาตัวนี้ราคาเท่าไหร่พระเจ้าค่ะเห็นไหมลูกหลานที่รักที่เขาแบกลาไปด้วยน่ะมันมีปัญหาไม่ใช่นำไปเล่นๆพระราชาก็ทรงตรัสว่านี่มันเป็นลาชนิดดีนะมโหสถเจ้าลาตัวนี้มันเป็นลาชนิดดีราคาของมันราวๆ8ตำลึงสมัยนั้นนะสมัยนี้เป็นหมื่นแล้ว ราคาของมันประมาณ8ตำลึงเท่านั้นแหละท่านมโหสถนี่ได้กราบทูลกับราชาว่าเพราะถ้าม้าอสันดรอาศัยลานี่เกิดในท้องใช่ไหมตามธรรมดาม้าสันดรน่ะพ่อเป็นม้าแม่เป็นลาแล้วเขาบอกว่าม้าสันดรเนี่ยสายลานี่เกิดในท้องจะมีราคาเท่าไหร่พระเจ้าค่ะหมายความว่าเมื่อลานี่ออกลูกมาเป็นม้าสันดรตอนนี้เวลาที่มันมาเทียบเคียงกันถ้าจะขายกันแม่ลาเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วตัวลาเนี่ยราคาเท่าไหร่ม้าสันดรราคาเท่าไหร่เทียบราคากันพระราชาก็ทรงตรัสว่าแม่เรื่องม้าสันดรเนี่ยมโหสถราคามันมากมายเหลือเกินหาค่าไม่ได้แล้วมันจะเปรียบเทียบราคาแน่นอนลงไปไม่ได้ท่านมโหสถจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพเหตุไรจึงรับสั่งดังนั้นเมื่อกี้พระองค์ทรงรับสั่งว่าบิดาย่อมสำคัญกว่าบุตรเสมอไปไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะถ้าพระราชดำรัสนั้นเป็นความจริงลาก็สำคัญกว่าม้าสันดรของข้าพระองค์เห็นไหมของพระองค์เรียกว่าลาก็ต้องมีราคามากกว่าม้าสันดรของพระองค์ขอพระองค์ทรงรับลานี้ไว้นี่หมายความถ้าม้ามันม้าสันดอนมันเป็นลูกของลานี่ถ้าลามันดีจริงๆในฐานะที่เป็นแม่แล้วก็จะเอาม้าสันดอนมาทำไมเอาลานี่ไว้ก็แล้วกันม้าสันดอนถ้าหากว่าเห็นว่าม้าสันดอนมีความสำคัญกว่าก็ขอองค์รับม้าสันดอนไว้เมื่อกี้นี้บัณฑิตของพระองค์ไม่รู้เหตุเพียงเท่านี้ก็พากันตบมือหัวเราะเยาะหาว่าข้าพระพุทธเจ้าโอ้พระองค์อะไรหาว่าข้าพระพุทธเจ้าโอเขียนทรงเด็กนี้ได้ไม่ถูกอ่ะยังเขาหาว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนโง่พระองค์ไปเอาบัณฑิตโง่ๆมาจากไหนช่างหาดีอะไรไม่ได้ เป็นอันว่าคนทั้งสี่คนที่พระองค์บอกว่าเป็นบัณฑิตแต่ความจริงไม่ใช่พระเจ้าค่ะเป็นคนจอมโง่บรมโง่แท้ๆเอาละลูกหลานที่รักเรื่องการโต้ตอบกันการทะเลาะกันในวังตอนนี้มันมีความสำคัญมากแต่สำคัญยังไงก็ช่างเวลาเขาเลยไปหน่อยแล้วก็ต้องขอลาลูกหลานก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานทุกคนปันหลังฟังกันใหม่ลูกหลานที่รักสวัสดี